Diyarbakır bu mudur, eller kınalı. Diyarbakır bu mudur, eller kınalı. Testi dolusu mudur, gözleri sürmeli. Testi dolusu mudur, gözleri sürmeli. Gittin gittiz gelmesin, eller kınalı. Gittin gittiz gelmesin, eller kınalı. Tez geldiğin bu mudur, gözleri sürmeli. Tez geldiğin bu mudur, gözleri sürmeli. Diyarbakır dört köşe eller kınalı. Diyarbakır dört köşe eller kınalı. İçinde billur şişe gözleri sürmeli. İçinde billur şişe gözleri sürmeli. Allah sabırlar versin eller kınalı. Allah sabırlar versin eller kınalı. Yarinden ayrılmış ha gözleri sürmeli. Yarinden ayrılmış ha gözleri sürmeli.